भगवान, आपको सुनते सुनते रोना आ जाता है। अब सक्रिय ध्यान के उत्सव के समय पर रोना फूट पड़ता है, यह क्या है? ध्यान के बीच बीच ऐसा भाव जगता है, यह शरीर अब रुकावट है, यह कैसे छूटे? ऐसा भाव सघन होता जाता है, यह क्यों? समझाने की अनुकंपा करें। अक्षय विवेक, मनुष्य को ऐसे गलत संस्कार दिए गए कि न तो वह जी भर के कभी रोया है, न जी भर के कभी हंसा है, जी भर के जिया ही नहीं किसी पहलू से, किसी आयाम में, जी भर के कोई काम किया ही नहीं, सब अधूरा अधूरा है। और इसलिए भीतर बहुत सी चीजें त्रिशंकु की भांति लटकी रह जाती हैं। मैं तो कहता हूं ध्यान उत्सव है, लेकिन ये घटना जो तुम्हें घट रही है औरों को भी घटती है। उत्सव मनाते मनाते अचानक और रोना न मालूम किस कोने से उभर आता है, दबा पड़ा होगा कहीं, जन्मों से दबा पड़ा होगा। विशेषकर पुरुषों को, क्योंकि बचपन से ही हम सिखाते हैं लड़कों को रोना मत, रोती हैं लड़कियां, तुम हो मर्द बच्चे, रोना तुम्हारा काम नहीं। यह बात झूठ है, यह सरासर झूठ है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की आंखों में आंसुओं की ग्रंथियां एक जैसी बनाई है। पुरुष की आंखों में आंसू की ग्रंथियां छोटी नहीं है स्त्रियों से। इसलिए एक बात तो तय है, प्रकृति चाहती थी दोनों बराबर रोएं, लेकिन पुरुष ने एक अहंकार निर्मित किया है कि पुरुष को रोना नहीं है, टूट जाए भला रोए नहीं, मिट जाए भला रोए नहीं। रोकर क्या अपनी कमजोरी प्रकट करनी है? हमने पुरुष को कठोर होना सिखाया है, हमने पुरुष शब्द का अर्थ ही धीरे धीरे कठोर होना कर लिया है। हमारी भाषा में एक शब्द है पुरुष, अधिकतर लोग सोचते हैं पुरुष से ही पुरुष बना है। पुरुष यानी कठोर, पुरुष से पुरुष नहीं बना है। पुरुष तो बड़ा अनूठा शब्द है, पुरुष तो बना है पुर से, पुर का अर्थ होता है नगर। ये देह नगर है, इसके भीतर जो बसा है वह पुरुष है। स्त्री के भीतर भी वही बसा है, पुरुष के भीतर भी वही बसा है। वो जो भीतर बसा है वह न तो स्त्री है न पुरुष है सामान्य अर्थों में, वह तो केवल पुर का वासी है, वह तो मेहमान है, अतिथि है, देह मेजबान है, आतिथ्य। लेकिन हमने पुरुष की परिभाषा कर रखी है परुषता, कठोरता। और जो बहुत कठोर होते हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लोग कहते थे लोह पुरुष, परुष होना ही काफी नहीं था, लोह पुरुष। अब लोहे के आदमी कहीं रोते? रूस में जोसेफ स्टालिन ने जितनी हत्याएं की उतनी संभवतः मनुष्य जाति के इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं की। तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, स्टालिन का नाम स्टालिन नहीं था। स्टालिन का तो अर्थ लौह पुरुष होता है, मैन ऑफ स्टील। धीरे धीरे लौह पुरुष ही उसका नाम हो गया, उसका असली नाम तो लोग भूल ही गए। सदियों से हमने कठोरता की पूजा की है और स्वभावतः इसका परिणाम ये हुआ है कि पुरुष में आंसू दबे रह गए, रुदन प्रकट नहीं हो पाया। नहीं तो रोने का भी अपना हल्कापन है, रोने का भी अपना राज है। स्त्रियां कम पागल होती और मनोवैज्ञानिक कहते उसका कुल कारण इतना है कि वो जी भर कर रो लेती। रोने में उनका पागलपन बह जाता है, पुरुष ज्यादा पागल होते हैं। स्त्रियां कम आत्महत्या करती, पुरुष दुगनी आत्महत्या करते। स्त्रियों के हाथ में अगर दुनिया हो तो युद्ध बंद हो जाए। पुरुषों के हाथ में दुनिया रहेगी तो युद्ध जारी रहेंगे, क्योंकि हमने पुरुष को मौलिक रूप से सैनिक के ढांचे में ढाला है और सैनिक और सन्यासी में बुनियादी भेद है। अच्छे विवेक मजबूत पुरुष है। तुमको देखोगे तो भी समझ जाओगे कि मजबूत पुरुष है। जब शुरू शुरू मेरे पास आए थे तो मैं यूं ही समझा था कि शायद पहलवानी करते होंगे। फिर धीरे धीरे नरम हुए, भीतर तो बहुत नरम थे, भीतर तो बहुत गीले थे, मगर ऊपर की कठोर परत टूट रही है। सदियों पुरानी है, जन्मों पुरानी, टूटते टूटते ही टूटेगी। इसलिए अक्सर ये हो जाता होगा कि मुझे सुनते सुनते रोना आ जाता होगा, तो रो लिए, जी भर कर रो लिए, बुरा क्या है। आंखें धुल जाती, बाहर की नहीं भीतर की भी धुल जाती, स्वच्छ हो जाती। आंसुओं की जरूरत ही इसीलिए है कि वो आंखों को स्वच्छ करते रहते। प्रतिपल तुम्हारी पलकों को गीला करते रहते हैं ताकि आंखें धुलती रहे, क्योंकि आंख तो बड़ी कोमल वस्तु है, तुम्हारी देह में सर्वाधिक कोमल। तुम्हारी देह में जो सर्वाधिक नाजुक तत्व है वह आंख है। उसकी रक्षा का पूरा इंतजाम है, इसलिए पलक झपकते रहते हो तुम पूरे समय। पलक के झपकने का राज यही है कि झपक के पलक साफ करते रहते हैं आंख को, और पलक गीले हैं, इसलिए प्रतिपल आंख पर कोई धूल नहीं जम पाती। और जो बात आंसुओं के संबंध में बाहरी आंख के लिए लागू है वही भीतर अंतर चक्षु के लिए भी लागू है। जब ध्यान में तुम रो उठोगे तो भीतर की आंख भी धुलेगी, वहां भी हल्कापन आएगा, निर्भर हो जाओगे। तुमने रोने के बाद का निर्भरपन देखा या नहीं? अगर कोई मर जाए तो स्त्रियां रो लेती, छाती पीट कर रो लेती, सिर धुन कर रो लेती, और जल्दी ही मुक्त हो जाती। लेकिन पुरुष तो कैसे रोए, वो तो अकड़े रह जाते, वो तो दबा के रह जाते। फिर ये दबा हुआ दुख उनके रग रग में, रेसे रेसे में फैल जाता है। फिर उनका जीवन पाषाणवत हो जाता है। फिर उनके जीवन में संवेदनशीलता कम हो जाती है। फिर उनको फूल नहीं दिखाई पड़ते, वो खुद ही कांटे हो गए तो फूल कैसे दिखाई पड़ेंगे। हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम होते, हमारा उससे ही तालमेल बैठता है जो हम होते। अगर हमारे भीतर संगीत है तो बाहर के संगीत से हमारा तालमेल बैठता है। अगर भीतर विसंगीत है तो बाहर के शोरगुल से हमारा तालमेल बैठता है। अगर भीतर सौंदर्य है तो बाहर के सौंदर्य से तालमेल बैठता है। अगर भीतर कुरूपता है तो बाहर भी हम सब तरह की कुरूपता को खोजते फिरते। जो भीतर है उसका ही विस्तार बाहर होता है, और हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। ध्यान का यही तो रहस्य कि ध्यान तुम्हारे भीतर जो भी दबा पड़ा है उस सब को उभार कर ले आएगा, उस सब को धीरे धीरे मुक्त कर देगा, तुम्हारा उससे छुटकारा हो जाएगा। हंसोगे भी रोओगे भी, ऐसी घड़ियां भी आएंगी जबकि हंसोगे और रोओगे साथ साथ भी, कोई भी देखेगा तो समझेगा पागल है। तुम खुद भी सोचोगे तो समझोगे कि क्या हुआ मुझे, क्या मैं पागल हुआ जा रहा हूं। हंसना और रोना तो सिर्फ पागल ही करते हैं एक साथ, मगर प्रत्येक व्यक्ति पागल है कमोबेश, मात्रा का भेद होगा। कोई 99 डिग्री का पागल है, कोई 98 डिग्री का पागल, कोई 97 डिग्री का। जरा सा धक्का मार दो कि 100 डिग्री के उस तरफ हो गए कि पागल खाने के भीतर दिवाला निकल जाए, कि बस 1 डिग्री के पार होने में देर कितनी लगती। दुख में भी 1 डिग्री पार हो सकती, सुख में भी 1 डिग्री पार हो सकती। अचानक लाठी खुल जाए, 10 लाख रुपए की लाठी मिल जाए, 1 डिग्री पार हो सकती, सह ना सको, इतना ज्यादा सुख हो जाए। टूट ही जाओ सुख के बोझ, दुखी नहीं तोड़ता, सुख भी तोड़ देता है। हम इतने ज्यादा कठोर हो गए, हम लोच खो दिए, हर चीज हमें तोड़ देती। और हमें सिखाया ये गया है, झुकना मत भला टूट जाना। लेकिन जो जानते हैं वो कुछ और कहते हैं। लाओसु ने कहा है कि जब तूफान आता है तो बड़े वृक्ष गिर जाते मगर फिर उठ नहीं सकते, क्योंकि वो अकड़ के खड़े रहते, उनकी अकड़ ही उनकी मौत हो जाती। वही तूफान उन्हीं बड़े वृक्षों के पास घास के पौधों पर से भी गुजरता है, घास के पौधे तूफान के साथ झुक जाते, तूफान के साथ नाच लेते। तूफान ऐसा तो ऐसा, तूफान वैसा तो वैसा, बाएं चले हवा तो बाएं बहने लगते, दाएं चले हवा तो दाएं बहने लगते। तूफान उन्हें जमीन पर बिछा दे तो जमीन पर लेट जाते, कोई ऐतराज ही नहीं। तूफान के हाथों में अपने को बिल्कुल छोड़ देते, समर्पित। श्रद्धा का वही अर्थ, ऐसे जीने का नाम श्रद्धा है, ऐसे जीने का नाम आस्तिकता है, अस्तित्व के साथ ऐसी तन्मयता कि जो अस्तित्व कराए वही कर लेते। तूफान जा चुका होता है, बड़े वृक्ष गिर गए सो गिर गए, अब कभी ना उठेंगे। अब घास के पौधे, पतले पौधे, कमजोर पौधे, नाजुक पौधे फिर वापस अपनी जगह खड़े, ताजे होकर सारी धूल धमास झाड़ के ले गया तूफान, उन्हें और हरा कर गया है, उनकी जड़ों को और मजबूत कर गया है। लाओसु ने अपने शिष्यों को कहा है, बड़े वृक्षों की तरह मत होना, वह अहंकार का प्रतीक है बड़ा वृक्ष। घास के पौधों की तरह होना वह निरअहंकारिता का प्रतीक है। अक्षय विवेक, जब रोना है रोए, बुरा क्या, जब हंसना है हंसे, बुरा क्या है। और उत्सव के समय पर भी अगर रोना फूट पड़े तो विसंगति मत देखना, विरोधाभास मत देखना, क्योंकि जो भीतर दबा पड़ा है वो कब फूट पड़ेगा कहना मुश्किल है। असल में उत्सव के समय ही तुम्हारे भीतर जो गहरे से गहरी दबी हुई वृत्तियां हैं उनके उभर के आने का अवसर है, क्योंकि उत्सव के समय में तुम दबाना भूल जाते हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा नृत्य में लग गई, उत्सव में लग गई, जो दबा रही थी अब दबा नहीं रही। उसी घड़ी तो मौका है कि सब दमित भावनाएं उभर के परिधि पर आ जाएं, सत्यों को छिपे साथ, प्रभासों के साथ तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व परिधि पर आ जाए, तो तुम्हारा केंद्र मुक्त हो जाए। तुम्हारे केंद्र पर रह जाएगा सिर्फ साक्षी, वो हंसने को भी देखेगा, रोने को भी देखेगा, वो दोनों को देखेगा, और अलिप्त और असंग, विमुक्त, अछूता। अदालत में मुकदमा था, मटकानाथ ब्रह्मचारी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पड़ोसी की बीवी के साथ बलात्कार किया है। जब कोई गवाह अथवा ठोस सबूत न मिला तो जज ने धमकाने के लिए कहा, ब्रह्मचारी जी व्यर्थ दलीलें मत कीजिए, आप पर लगाया गया आरोप इस बात से सही से धो चुका है कि पड़ोसी के दरवाजे पर, पलंग पर और उसकी पत्नी के गहनों पर आपके हाथों की उंगलियों के निशान पाए गए, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। महामहिम मटकानाथ ने गुस्से में कहा, यह बात सरासर झूठ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रबर के दास्ताने पहन के उसके घर में घुसा था। ध्यान में तो सब प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी परुषता गलेगी, तुम्हारे झूठ गिरेंगे, तुम्हारा जमाया हुआ आचरण उखड़ेगा, तुम्हारी सहजता प्रकट होगी, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव पहली बार खिलेगा। इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम कहते हो आपको सुनते सुनते रोना आ जाता है, तो रो ली, मुझे सुन रहे हो, यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है, मेरे हृदय और तुम्हारे हृदय के बीच तार जुड़ रहे, मेरी उंगलियां तुम्हारी हृदय तंत्री पर टंकार देने लगी, यूं ही थोड़ी आंसू आ जाएंगे। तुम कहते हो अब सक्रिय ध्यान के उत्सव के समय पर भी रोना फूट पड़ता है, फूटने दो, वह भी उत्सव का अंग है, वह भी उत्सव का हिस्सा है। पूछते हो कि ध्यान के बीच बीच ऐसा भाव भी जगता है कि शरीर अब रुकावट कैसे छूटे, ये भी सदियों सदियों तक सिखाई गई शिक्षाओं का परिणाम है। हमें शरीर की दुश्मनी सिखाई गई है, हमें सिखाया गया है शरीर से मुक्त होना है, शरीर में होना पाप, शरीर बंधन, शरीर गर्हित, शरीर कुत्सित, वही भाव उठ रहा है और कुछ भी नहीं। ये भाव भी विदा हो जाएगा अगर तुम तूफान को चलने दिए और सांस सांस डोलते रहे, नाचते रहे तूफान में, तो ये सब धूल झड़ जाएगी, आंसू भी जाएंगे, हंसी भी जाएगी, इस तरह की भावनाएं भी उठेंगी और विदा हो जाएंगी, तब शरीर तुम्हें पाप नहीं मालूम होगा और न ही बोझ मालूम होगा, न ही बाधा मालूम होगा, मंदिर मालूम होगा, क्योंकि जहां परमात्मा रह रहा हो वही जगह तो मंदिर, तीर्थ मालूम होगा, और प्रत्येक के भीतर तीर्थंकर विराजमान है। तुम उतने ही तीर्थंकर हो जितने महावीर, तुम उतने ही बुद्ध हो जितने बुद्ध, तुम उतने ही अवतार हो परमात्मा के जितने कृष्ण, तुम ईश्वर के उतने ही बेटे हो जितने जीसस। जरा भी भेद नहीं, बस तुम्हें पता नहीं है, उन्हें पता हो गया था। तुम्हें भी पता हो सकता है, ध्यान उस पता को पाने की ही कुंजी। हम जैसे जी रहे हैं वक्त बिल्कुल झूठ, इस सारे झूठ का साक्षात्कार करना होगा। हमारे संस्कार भ्रांति, मौलिक रूप से, आधारभूत रूप से हमारे ऊपर गलत बातें थोपी गई है। हमें जीवन विरोध सिखाया गया है, और मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ जीवन प्रेम, क्योंकि मेरे लिए जीवन ईश्वर का पर्यायवाची है। और कोई ईश्वर है ही नहीं सिवाय जीवन के। ये जीवन का विस्तार ही परमात्मा है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कहीं कोई दूर बैठा हुआ आकाश में कोई परमात्मा नहीं कि जिसके तीन मुंह है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि जिसके चार हाथ है, चतुर्भुज। ये सब बच्चों की कल्पनाएं, बचकानी कल्पनाएं। ठीक है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए प्रतीक है, मगर तुम जो कि प्रौढ़ हो, और अब मनुष्य प्रौढ़ हुआ है, पूरी मनुष्यता प्रौढ़ हुई है, अब इन झूठों के हमें बाहर होना होगा। जीवन परमात्मा है, वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, पशुओं में, मनुष्यों में, वो जो अनंत फैला हुआ है परमात्मा, उसी का नाम है। कहीं सोया है, कहीं जागा है। जहां जाग गया है वहां बुद्धत्व है, वहां प्रतिपल आनंद ही आनंद है। जहां सोया है वहां प्रतिपल दुख ही दुख है, उदासी है, बेचैनी। बेचैनी है इसीलिए कि जो हमारा है उसको ही हम भूल बैठे, जो अपनी निज की संपदा है उसका भी हमने अधिकार अभी तक छोड़ रखा है। है सम्राट और बन गए हैं भिखारी, और भिखारी भी कैसे भिखारी, कि गरीब तो भिखारी है ही, भिखारी तो भिखारी नहीं, हमारे सम्राट भी भिखारी। और भिखारी का भिक्षा पात्र कभी भरता ही नहीं, दिखता तो छोटा है भिक्षा पात्र, लेकिन कभी भरता नहीं, भर सकता नहीं, क्योंकि भिखमंगे का मन दुष्पूर है। फिर भीख मांगने के लिए हमें क्या क्या झूठ नहीं बोलने पड़ते, एक एक वासना को पूरा करने के लिए हमें कितनी कितनी झूठों से नहीं गुजरना पड़ता। फिर उन सारी झूठों से घबरा के हम पंडित पुरोहितों से पूछते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो। हम ही जिन्हें झूठे खड़ी कर ली, फिर हम उनसे पूछते हैं छुटकारा कैसे हो। सांप है ही नहीं जिसको हम मारना चाहते हैं, फिर हम पूछते हैं किसी से कि सांप को मारें कैसे, तो वो हमें लकड़ी पकड़ा देता है जो सांप ही जैसी झूठी। वो कहता है इस लकड़ी से मार डालो। जिनको तुम आमतौर से धर्म मानते हो वो तुम्हारी झूठों को काटने के ही झूठे उपाय हैं और कुछ भी नहीं। ध्यान तुम्हें न केवल अधर्म से मुक्त करेगा, धर्म से भी मुक्त कर देगा, न केवल पाप से मुक्त करेगा, पुण्य से भी मुक्त कर देगा। ध्यान तुम्हें सिर्फ शुद्ध चैतन्य में विराजमान कर देगा, और वही सत्य है। एक भिखमंगा भीख मांग रहा है, बोला बाबूजी भगवान के वास्ते इस अंधे को एक रुपया दस पैसा देते जाइए, मगर तुम तो अंधे नहीं हो, तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक नजर आती है। बाबूजी तो फिर 55 पैसे ही दे दीजिए। लेकिन तुम 55 पैसे क्यों मांगते हो, सीधा 8 आना क्यों नहीं मांगते? बाबूजी देखते नहीं कैसी महंगाई छा रही, क्या हम भिखारी 10% महंगाई भत्ता भी न मांगे? अरे तुम्हारी तो दूसरी आंख भी खुल गई, जानबूझ के बंद किए बैठे हो और अपने आप को अंधा बताते हो, बेईमानी की भी हद होगी। बाबूजी पैसा देना हो दे दीजिए, वरना आगे बढ़िए, व्यर्थ की बकवास करके हमारा समय नष्ट मत करिए। मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं तो अपने अंधे दोस्त की जगह आज भीख मांग रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, इसलिए तो आंखें बंद किए बैठा था। आपके साथ तर्क वितर्क करने में मेरी आंखें खुल गई। रात 9 बजे तक मेरा अंधा मित्र सर्कस देखकर वापस आएगा और उसे ये बात पता चलेगी तो बहुत नाराज होगा। मैं अंधा नहीं हूं, ये बात सच है। मैं तो बहरा हूं जो सामने की सड़क पर बैठ के भीख मांगता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? भले चंगे जवान आदमी हो और भीख मांगते हो, लानत है तुम पर, कुछ मेहनत का काम क्यों नहीं करते? बाबूजी आप अपने रास्ते लगिए, कीमती समय आप मेरा नष्ट कर रहे, आपको क्या पता कि भीख मांगने में कितनी मेहनत लगती? और शर्म तो आपको आनी चाहिए, बातों ही बातों में मैंने आपकी जेब काट ली, देखिए इसमें एक पैसा भी नहीं निकला, और आप अपने को मेहनत का सम्मान कर गौरवान्वित अनुभव करते, आपको तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहां तो प्रत्येक व्यक्ति भी मंगा है, लेकिन सभी हाथ फैलाए हुए मांग रहे और मिल जाए और मिल जाए, और उस मांगने के लिए उन्हें जो भी जीवन में झूठ आरोपित करने होते हैं वो आरोपित करने को राजी। जिनके आंखें हैं वो अंधे बने बैठे, जिनके कान हैं वो बहरे बने बैठे, जो दौड़ सकते वो लंगड़े बने बैठे, जो प्रबुद्ध हो सकते वो ऐसी गहरी नींद में सोए हैं कि घुर्रा रहे। अक्षय विवेक ध्यान जागरण की प्रक्रिया है, और इस जागरण के रास्ते पर बहुत कुछ घटेगा और तुम बहुत चौंकोगे भी, क्योंकि तुमने अपने भीतर जिन बातों की कभी कल्पना भी नहीं की थी उनको तुम पाओगे, क्योंकि तुम अपने भीतर कभी गए ही नहीं। कितने आंसू दबे पड़े हैं, कितनी हंसियां मुरझाई हुई पड़ी है, कितना जीवन कुचला हुआ पड़ा है, कितनी आंखें जो साफ हो जाएं तो तुम सारा अस्तित्व देख लो धूल में दबी है, और कितने हीरे जिनकी कोई कीमत नहीं आंक सकता यूं पड़े जिससे कूड़ा करकट हो, और सबसे गहराई में छिपी पड़ी है तुम्हारी चैतन्य की अपार संपदा, सागर की तरह जिसकी कोई धार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, मगर उस तक पहुंचते पहुंचते बीच में बहुत सी चीजें मिलेंगी, और उन सारे संस्कारों को तुम्हें पार करना होगा। ये भी एक संस्कार है जो तुम्हें सिखाया गया है शरीर की दुश्मनी का, इसलिए ये उठ रहा है। ध्यान करोगे तो ये संस्कार उठेगा कि कैसे छुटकारा हो जाए अब इस शरीर से, तो ये शरीर भी बाधा मालूम पड़ता है। ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तुम्हारे पंडित पुरोहित बोल रहे हैं ये तुम्हारे भीतर ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जो बोल रहा है। जब तुम अपनी निजता में पहुंचोगे तो ना तो शरीर से मुक्त होने का सवाल है ना शरीर में बंधने की आकांक्षा है। जब तक है आनंदित, जब नहीं है तब भी आनंदित। फिर प्रभु की मर्जी सब कुछ है, फिर हम उसकी मर्जी के साथ जीते। इस समर्पण को ही मैं संन्यास कहता हूं। दूसरा प्रश्न, भगवान आप कहते हैं कि ध्यान पुनः जन्म और व्यक्ति छोटे बच्चों की भांति प्रतिभावान हो जाता है, क्या छोटे छोटे बच्चे सच ही इतने प्रतिभा संपन्न होते? योगेश, निश्चय ही प्रत्येक बच्चा ताजा पैदा होता है, उसका दर्पण निर्मल होता है, न विचारों की कोई भीड़भाड़ होती उसके भीतर, न आकांक्षाओं का कोई जाल होता उसके भीतर, न अहंकार की अकड़ होती उसके भीतर। अभी उसके भीतर कुछ भी नहीं होता, अभी कोई उपद्रव खड़ा नहीं हुआ है। उपद्रव खड़े होंगे, अभी हम शिक्षा देंगे उसको और उपद्रव खड़े करेंगे। न तो अभी वो हिंदू है न मुसलमान है, न अभी उसे मस्जिद से लेना है कुछ, न मंदिर से लेना है कुछ। अभी तो हम उसे संसार की शिक्षा देंगे, अभी उस अगर हम कहें भी तू राष्ट्रपति बन जा, तो वो कहेगा क्यों, मैं क्यों बनूं राष्ट्रपति? अभी वो अपने में मस्त है, अभी तितलियों के पीछे दौड़ने में ऐसा मजा है। अभी तो समुद्र तट पर सीपियां बीन लेने में इतना आनंद है कि अगर हम उसको कहें भी कि धन कमा तो वो हंसेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि धन किस लिए, कि पद किस लिए। लेकिन 20 साल 25 साल हमारी शिक्षण की प्रक्रिया से गुजर कर, और 25 साल तुम सोचते हो कितना समय होता, तुम्हारे जीवन का एक तिहाई हिस्सा और सबसे बहुमूल्य हिस्सा, क्योंकि फिर इतने ताजे भी तुम कभी नहीं होगे, इतने जिंदा भी कभी नहीं होगे। 25 वर्ष की शिक्षाओं के बाद हम प्रत्येक बच्चे को विषाक्त कर देते, उसको महत्वाकांक्षाओं से भर देते, उसे राजनीति से भर देते, कूटनीति से भर देते, तरह तरह के झूठों से भर देते। इसी सब में उसकी प्रतिभा दब जाती, उसके दर्पण पर इतनी परतें जम जाती धूल की कि दर्पण खो ही जाता है, फिर दर्पण में प्रतिबिंब बनता ही नहीं। नहीं तो प्रत्येक बच्चा प्रतिभा के साथ पैदा होता है। इसे तुमने अनुभव भी किया होगा कि प्रत्येक बच्चा सुंदर मालूम होता है, उसकी आंखों में एक दमक मालूम होती, उसके चेहरे पे एक चमक मालूम होती। धीरे धीरे दमक खो जाती है, चमक खो जाती है, सौंदर्य भी खो जाता है। कहां चला जाता है सारा सौंदर्य? हम छीन लेते हैं। हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था अब तक की अमानवीय है। दुनिया एक बिल्कुल ही नई शिक्षा के लिए आतुर है, एक नई मनुष्यता के लिए, एक नए मनुष्य के लिए तैयारी करनी, क्योंकि पुराना मनुष्य काम नहीं आया और जो हमने मनुष्य बनाया था उसमें कहीं कुछ बुनियादी चूकें हो गई। वो ठीक था युद्ध के लिए, हत्या करने के लिए, मरने मारने के लिए, लेकिन जीने की कला उसे नहीं आती थी। हमने सिखाया ही उसे यही था, छीना झपटी, मारपीट, कलह, ईर्ष्या जलन महत्वाकांक्षा अहंकार, हमने उसे कोई प्रेम की शिक्षा तो दी नहीं, हमने उसे कोई प्रतिभा की शिक्षा तो दी नहीं, हमने ये तो नहीं किया कि उसकी प्रतिभा पर और धार रखते। तुम जरा छोटे बच्चों की बातें सुनो योगेश, और तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। बाप ने बेटे को डांटा, कहा मैं जब बच्चा था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। बेटे ने अपने बाप की तरफ देखा और पूछा, फिर आपने झूठ बोलना कब से शुरू किया पिताजी? जब बच्चे थे तब झूठ नहीं बोलते थे, फिर कभी तो शुरू किया होगा, कब से शुरू किया? उसकी आंख साफ देख रही है कि ये बात भी झूठ, ये बात भी सरासर झूठ। ये बाप का कहना कि मैं जब बच्चा था तो कभी झूठ नहीं बोलता था, ये भी झूठ। एक महिला ने अपने बच्चे को डबल रोटी पर मक्खन लगा कर दिया, उसे खाते खाते बच्चा रोता रहा। मां ने पूछा, रोते क्यों हो? मैंने तो तुम्हें काफी बड़ा टुकड़ा दिया है, इसलिए तो मैं रो रहा हूं क्योंकि ये लगातार छोटा होता जा रहा है। यही तो स्थिति जिंदगी की है। लेकिन कितने लोगों को होश है, कितने लोगों के पास प्रतिभा है जो ये देख सकें कि हम रोज मर रहे, कि जन्म के बाद सिवाय मरने के हम और कुछ भी नहीं कर रहे, कि जिस दिन हम जन्मे हैं उस दिन से मरना शुरू हो गया, कि रोटी का टुकड़ा रोज छोटा होता जा रहा है, कि मौत रोज करीब आती जा रही है, और हमने क्या तैयारी की है मौत के स्वागत की? मेहमान द्वार पर आने को है, हमने उसके स्वागत का क्या आयोजन किया है? मौत आएगी तो तुम्हें बिल्कुल ही गैर तैयार पाएगी। तुम आलिंगन कर सकोगे मौत, तुम सहनाई बजा सकोगे, तुम कह सकोगे कि आओ स्वागत है, कि कपोगे, कि डरोगे, कि रोगे, कि घबराओगे, कि चीख पुकार मचाओगे, कि और थोड़ी देर जी लेने तो। जो आदमी मौत को सामने देख कर कहता और थोड़ी देर जी लेने दो, वो आदमी जिया ही नहीं। अगर वो जिया होता तो वो मरने को भी राजी होता, क्योंकि मरना जिसने जिया है उसके लिए जीवन का शिखर, जीवन की आत्यंतिक ऊंचाई गौरी शंकर है। लेकिन जो जिया ही नहीं उसके लिए मरना तो ऐसा लगता है कि बात ही खत्म हुई जा रही, और हम तो जिए भी नहीं, तो जीवन यूं ही निकल गया, बिना जिए निकल गया, कारवा निकल गया, गुबार उड़ती रह गई, अब सिर्फ धूल ही धूल हाथ में मालूम पड़ती। तो रोए ना तो क्या करे, अलेक्जेंडर भी रोता हुआ मरता है। सिर्फ कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति ही हंसते हुए विदा होता है आनंद पूर्वक। जीवन ने बहुत दिया, जीवन को धन्यवाद देता हुआ अनुग्रह से विदा होता है। एक अध्यापक एक छोटे से बच्चे से बार बार पूछ रहे थे, बता पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी? जब बहुत बार पूछने पर भी लड़का कुछ नहीं बोला तो अध्यापक ने थप्पड़ जड़ दिया। लड़का रोता हुआ बोला, मास्टर जी मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं लड़ी थी। अब पानीपत की लड़ाई, सच तो यही मूर्तापूर्ण बात है कि हम बच्चों को सिखाएं कि किसने लड़ी थी। ये मूर्तापूर्ण बात है कि हम बच्चों को सिखाएं नादिर शाह के संबंध में और तैमूर लंग के संबंध में और चंगेज खां के संबंध में और औरंगजेब के संबंध में, ये पागलपन की बात है कि हम बच्चों को कहें कि तुम अतीत को घोटो। ये निपट मूर्तापूर्ण बात है, उनको जीना है भविष्य में और सिखाते हैं हम उनको अतीत। ये यूं हुआ जैसे कोई बहुत पागल आदमी, मूढ़ आदमी कार बनाए और जहां ड्राइवर बैठता है वहां दर्पण भर लगा दे जिसमें पीछे का रास्ता दिखाई पड़े, जहां कांच होता है जिसमें से वो आगे का रास्ता देखता है वहां दर्पण लगा हो, पूरा बड़ा दर्पण कि पीछे का रास्ता दिखाई पड़े जहां से कार गुजर चुकी और जहां जा रही है कार, वहां का कुछ भी दिखाई न पड़े। तो क्या गति होगी, गति होगी या दुर्गति होगी? ये कार गिरने ही वाली है किसी गड्ढे में, ये उतरेगी ही गड्ढे में, क्योंकि दिखाई वो रास्ता पड़ रहा है जिस पे अब चलना नहीं, जिस पे हम चल चुके, और वह रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस पे चलना है। ये भी पता नहीं कि रास्ते की तरफ जा रहे हैं कि दीवार की तरफ जा रहे हैं कि खड्ड की तरफ जा रहे हैं। सच्ची शिक्षा वर्तमान में जीना सिखाएगी और इतनी मेधा देगी कि हम भविष्य की तरफ देखने में समर्थ हो सके। लेकिन अभी हमारी सारी शिक्षा अतीत उन्मुख है, मगर हम बड़े बहानों से उसकी शिक्षा देते, बड़ी तरकीबों से उसकी शिक्षा देते, और ऐसे सुंदर बहाने हम खोज लेते हैं कि लगता है कि शिक्षा देने जैसी है। सारी दुनिया में ये चलता है, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा, मेरी हमेशा झंझट रही अध्यापकों से इस बात की झंझट रही कि मुझे लेना देना क्या कि पानीपत की लड़ाई कहां हुई, क्यों हुई, सच तो ये होनी नहीं थी, हुई ही क्यों, मेरे अध्यापक की तो ये भी हद हो गई, तुमसे हम ये पूछ ही नहीं रहे तो हुई है क्यों या होनी नहीं थी, क्यों होनी थी, हम पूछ रहे हैं कहां हुई, किन के बीच हुई, कहता मुझे लेना देना क्या है, मुझे लड़ना नहीं, मैं पानीपत की लड़ाई के संबंध में क्यों समय खराब करूं, कुछ मूढ़ लड़े, कुछ मूढ़ पढ़ा रहे हैं वो जो लड़े उसको, और कुछ मूढ़ उसको याद करे, प्रयोजन क्या है, लेना देना क्या है। अगर अतीत के संबंध में भी कुछ बहुमूल्य कहना हो तो बुद्ध के संबंध में कुछ कहो, महावीर के संबंध में कुछ कहो, कृष्ण के संबंध में कुछ कहो, क्राइस्ट के संबंध में कहो, इनके बाबत तो कोई खास चर्चा नहीं होती इतिहास में, ये तो पाद टिप्पणियों में भी नहीं आते, इतिहास में तो गधों की चर्चा होती, निपट गधों की, जिनको हमें बिल्कुल ही भुला देना चाहिए, जो होने ही नहीं थे पहली जो बात, और अगर हो गए तो अब उनको क्यों घसीटते हो, अब क्या उनकी याद करने की जरूरत है कि किस सन में कौन सा राजा इंग्लैंड में राज्य करता था, क्या प्रयोजन। ये बच्चा ठीक कह रहा है, पानीपत की लड़ाई मैंने नहीं लड़ी थी, एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी परमात्मा ने यह आकाश क्यों बनाया, आकाश की जगह छप्पर क्यों न बनाया, किसी तरह उससे छुटकारा पाने के लिए बाप अपना अखबार पढ़ रहा है और ये उसका ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिनका कोई उत्तर भी नहीं हो सकता। बचने के लिए बाप ने कहा कि इसलिए बेटा कि ऊपर से भूत प्रेत नीचे उतर कर बच्चों को तंग न करे। अगर छप्पर होता तो भूत प्रेत नीचे उतर आते। उसने इतना बड़ा आकाश बना दिया कि उतरते उतरते भी उनको सदियां लग जाएंगी, कहां उतरेंगे, उतर ही नहीं सकते, अनंत काल लग जाएगा। इसलिए अब मुझे पढ़ने दो। फिर इनका एक सवाल और, तो फिर मास्टर जी कहां से आए? जब भूत प्रेत उतर ही नहीं सकते, फिर मास्टर जी कहां से आए? ये बात मुझे जस्ती, क्योंकि मास्टर जी का कुल धंधा इतना है, भूत प्रेत के संबंध में पढ़ाना, जो बीत गया वो भूत, जो नहीं है वो प्रेत। अब औरंगजेब क्या है? भूत प्रेत। मगर हम बच्चों की प्रतिभा नहीं देख पाते, हम उनके प्रश्नों से बेचैन जरूर होते, और बेचैनी का कुल कारण इतना होता है कि उनके प्रश्नों के अगर हम उत्तर दें तो हमें अपनी मूर्ता दिखाई पड़नी शुरू होती, हम उन्हें टालते हैं, हम अपने प्रश्नों से जबरदस्ती उनका मुंह बंद कर देना चाहते, और हमारे हाथ में ताकत जरूर है, हम उनके मुंह बंद कर सकते हैं। एक बार एक मास्टर ने लड़कों से कहा कि कोई महत्वपूर्ण लड़ाई बताओ। एक लड़के ने कहा, मेरे डैडी ने कहा घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। पति गुस्से में था, उसने पत्नी से कहा मैं सारे घर में आग लगा दूंगा। बच्चा हंसते हुए बोला, आपको चूल्हे में तो आग लगानी आती नहीं, इसी पर तो माँ नाराज हो रही, और आप सारे घर में आग कैसे लगा देंगे, जरा मैं भी सुनूं। बच्चे चीजें सीधी देखते, साफ देखते कि चूल्हा जलता नहीं इनसे, अब घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं, चूल्हे ही जल जाता तो झगड़ा ही क्यों खड़ा होता, माँ इसलिए तो नाराज हो रही कि चूल्हा नहीं जला पाए। एक बच्चा दूसरे से, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते? दूसरा, लोगों में सुख दुख बांटते। पहला, अरे क्या वे भगवान है? दूसरा, नहीं, पोस्टमैन। एक अध्यापक ने पूछा, घटना व दुर्घटना में फर्क समझाओ। बच्चे ने कहा, अगर विद्यालय में आग लग जाए तो वह घटना होगी, और अगर आप आग में बच जाए तो वह दुर्घटना होगी। छोटा लड़का पहले दिन स्कूल गया, वहां से लौट कर आया तो माँ ने पूछा, कैसा लगा स्कूल, कैसा लगा बेटा? ठीक था, लेकिन मम्मी हमारे मास्टर जी बड़े मूर्ख, उन्हें कुछ नहीं आता, हर बात बच्चों से पूछते। छोटे बच्चों को अगर तुम गौर से निरीक्षण करो तो उनमें एक स्पष्ट प्रतिभा पाओगे, एक सूझबूझ पाओगे, एक मौलिकता पाओगे, लेकिन हम इस मौलिकता को मार डालते, हम इस मौलिकता को सहारा नहीं देते, हम इसको पोषण नहीं देते, हम इसकी हत्या कर देते। अगर इस मौलिकता को पोषण मिले तो ये दुनिया में इतना सौंदर्य हो सकता है, इतने अद्भुत व्यक्ति हो सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के फूल अलग अलग होंगे, मगर हम सबको तोड़ मरोड़ के यंत्रवत एक जैसा बना देते। हमारी पूरी फिक्र इस बात की है कि किस तरह हम सबको एक सांचे में बिठा दें, एक सांचे में ढाल दें। हमारे स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय अभी विद्यापीठ कहलाने योग्य नहीं, अभी तो वे फैक्ट्रियां हैं जहां हम आदमियों को मशीनों में ढालते। अभी वहां हम चेतना को जन्म नहीं देते, अभी हम चेतना की हत्या करते हैं वहां, अभी वहां हम जहर निर्मित करते, मगर जहर को हमने इतने अच्छे नाम दे रखे, हमें भी पता नहीं चलता, औरों को भी पता नहीं चलता, कि ये जहर है। जब तुम बच्चों को कहते हो कि प्रथम आना, तो तुम उन्हें महत्वाकांक्षा सिखा रहे हो, तुम उन्हें युद्ध सिखा रहे हो, तुम उन्हें अहंकार सिखा रहे हो। एक तरफ तुम उनसे कहते हो कि प्रथम आना, और दूसरी तरफ तुम उनसे कहते हो कि विनम्रता सीखो। तुम विरोधाभास भी नहीं देखते। एक तरफ कहते हो अहंकार बुरी चीज, और दूसरी तरफ कहते हो कि महत्वाकांक्षा अगर नहीं होगी तो जीवन में विकास कैसे करोगे। मेरी ये बात स्कूल के दिनों से ही कभी समझ में नहीं आई। मेरे एक शिक्षक ईसाई थे और धार्मिक ईसाई थे, नियम से चर्च जाते थे। मेरे गांव में ज्यादा ईसाई नहीं थे और एक ही चर्च था और 4-6 ईसाई परिवार थे। उनसे मैंने पूछा, क्या बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल में जीसस ने कहा है धन्य है वे जो अंतिम होंगे, लेकिन कक्षा में आप ये व्यवहार नहीं करते, आप कैसे ईसाई? जो अंतिम बैठे हैं वे धन्य हैं, या जो प्रथम पंक्ति में बैठे वे धन्य? उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऊल जरूर बातें नहीं पूछा करें। इस बात को मैं भूल ही नहीं सकता कि यह आदमी जो बाइबल पढ़ता है चर्च जाता है, ये इस बात को ऊल जरूर कहता है। मैंने कहा अगर ये बात ऊल जरूर है तो बाइबल में आग लगा दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कहां बैठूं, आप साफ साफ कर दो। यूं मैं पीछे बैठना पसंद करता हूं क्योंकि पीछे बैठने के कई फायदे। उन्होंने कहा तुम्हारा मतलब? मैंने कहा पीछे बैठ के ताश खेलो, उपन्यास पढ़ो, कंकड़ पत्थर फेंको, लोगों के कपड़े खींचो। मैं तो जीसस की बात का मतलब बिल्कुल ठीक समझ गया, धन्य है वो जो अंतिम। मगर मुझे आप आगे बैठने को कहते, वो कहते इसलिए हम आगे बैठने को कहते कि तुम बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि वो वचन जीसस का क्या होगा? फिर वो बोले ऊ जरूर बातें ना करो। सारी शिक्षा आदर किसको देती? जो प्रथम आ जाए उसको आदर, उसको सम्मान, उसको प्रतिष्ठा, उसको गोल्ड मेडल। और आश्चर्य की बात तो ये है, जब जैसे अभी कलकत्ता की मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली, तो मदर टेरेसा भी इंकार न कर सकी नोबेल प्राइज लेने से। ऐसी निष्णात ईसाई होकर भी ये पुरस्कार लेने से इनकार नहीं कर सकी, और ये पुरस्कार लेने के बाद जगह जगह सम्मान शुरू हो गए। तब से साल भर बीत चुका है, सम्मान चल रहा है, सेवा वगैरह तो भूल ही गई। अब सेवा वगैरह की फुर्सत कहाँ है? आज लखनऊ में सम्मान है, कल कलकत्ते में सम्मान है, परसों मद्रास में सम्मान है, फिर दिल्ली में सम्मान है, फिर हिंदुस्तान के बाहर जगह जगह सम्मान हो रहे हैं। अब सेवा वगैरह का तो सवाल ही कहाँ है? वो नोबेल प्राइज क्या मिली? अब सारे विश्वविद्यालयों को डीलिट देना है और सारे लोगों को सम्मान बांटने हैं और भारत रत्न की उपाधि देनी है। अब तो सम्मान ही सम्मान लेने में समय गुजरना है। और जीसस कहते हैं धन्य है वे जो अंतिम। अगर ईसाई होती ये महिला, इससे कहना था कि हमें नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। इससे तो ज्यापाल सात्र ने ही ज्यादा ईमानदारी का काम किया। जब उसे नोबेल प्राइज मिली, वो हालांकि ईसाई नहीं था, नास्तिक था, मगर इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि अक्सर नास्तिक आस्तिकों से ज्यादा ईमानदार होते। तुम्हारे तथाकथित आस्तिक बिल्कुल बेईमान होते। उनकी सबसे बड़ी बेईमानी तो ये होती कि वो नास्तिकता से आप से गुजरे ही नहीं और आस्तिक हो गए। उन्होंने नहीं कहने की कभी क्षमता ही नहीं जुटाई और उन्होंने हाँ कह दिया। उनकी हाँ लचर पचर तो होगी, उनकी हाँ में कोई जान तो हो नहीं सकती। ज्यांपाल सार्त्र को जब नोबेल प्राइज मिली तो उसने इनकार कर दिया, उसका धन्यवाद, नोबेल प्राइज वापस लौटा दी। और उत्तर में जो उसने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही। उसने कहा कि मैं नहीं मानता हूं जो स्थापित समाज है उसके किसी मूल्य में मेरा भरोसा नहीं, इसलिए इस स्थापित समाज के द्वारा किसी तरह का सम्मान स्वीकार करना समझौता होगा। मैं एक नया समाज चाहता हूं, मैं इस समाज का दुश्मन हूं, इसलिए इस समाज से किसी तरह का सम्मान लेना रुष्वत लेना होगा। इस समाज से सम्मान लेना और फिर इसका विरोध करना, दोनों में संगति नहीं होगी। इसलिए क्षमा करें, मैं ये पुरस्कार नहीं ले सकता हूं। ये पुरस्कार आप उन चापलूसों को दें जो स्थापित न्यस्त स्वार्थों के हित में इतनी भी हिम्मत मदर टेरेसा ने कर सकी। और ये जीसस की अनुयायी गले में क्रास टंगा हुआ है, मगर इस क्रास का कोई मूल्य नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। प्रथम होने की दौड़ में अगर मौका मिल जाए तो कौन पीछे होना चाहेगा। ये मदर टेरेसा मर्द के भी अगर सांस ले जा सके नोबेल पुरस्कार का तगमा तो लेके पहुंचेगी स्वर्ग। परमात्मा को दिखाएगी कि मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं, देखो नोबेल पुरस्कार का तगमा लेके आई, किसी और ईसाई सेवक को नहीं मिला, सिर्फ मुझको मिला, मैं सब सेवकों में प्रथम। किसी पोप को भी नहीं मिली नोबेल प्राइज, वो मुझे मिली, मुझे स्थान विशेष मिलना चाहिए अब स्वर्ग में। मुझे ज्यांपाल सार्त्र की बात में अर्थ मालूम पड़ता है, संगति मालूम पड़ती है, ईमानदारी मालूम पड़ती है। यद्यपि वो नास्तिक न, वो ईश्वर में मानता है, न वो मानता है कि जीवन का कोई अर्थ है, न वो मानता है कि कोई आत्मा है जो बचेगी, मगर फिर भी उसकी हिम्मत, उसका साहस, उसका बल, एक बात उसको साफ दिखाई पड़ती कि जिस समाज के सारे मूल्यों का मैं विरोध करता हूं उस समाज से कोई सम्मान मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। जैसे मुझे कोई भारत रत्न की उपाधि दे तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं, असंभव, क्योंकि मैं देशों के विरोध में हूं, मैं किसी देश का रत्न नहीं हो सकता। कंकड़ पत्थर होना ठीक, मैं किसी देश का रत्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो फिर राष्ट्रीयता में मान लेना हो जाएगा, वो तो राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लेना हो जाएगा। मैं तो मानता नहीं कि पृथ्वी को विभाजित होना चाहिए, मैं तो मानता नहीं कि पासपोर्ट होने चाहिए, मैं तो मानता नहीं कि लोगों को एक दूसरे देश में जाने में कोई बाधा होनी चाहिए। प्रत्येक देश का विधान कहता है आवागमन की स्वतंत्रता, मगर कुछ स्वतंत्रता वगैरह क्या खास, क्या आवागमन की स्वतंत्रता है, अपने ही देश में आवागमन की स्वतंत्रता नहीं होती। आसाम में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी विदेशी, भारत के ही लोग, मगर वो भी विदेशी, क्योंकि खास तारीख के बाद वो वहां पहुंचे, उसके पहले पहुंचते तो देशी होते, उसके बाद पहुंचे तो विदेशी। मुझे कोई नोबेल प्राइज दे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति ने नोबेल प्राइज स्थापित की तुम्हें पता है वो कौन था? जिस आदमी ने नोबेल प्राइज शुरू की वह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्रों का उत्पादक था, नोबेल। पहला महायुद्ध उसके ही अस्त्र शस्त्रों से लड़ा गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा बमों का बनाने वाला आदमी था। ये सारा धन जो नोबेल प्राइज में मिल रहा है लोगों को, उसने बमों और हत्याओं और युद्धों से कमाया था। फिर उसे पश्चाताप होने लगा बुढ़ापे में, ये मैंने क्या किया। उसे अपने हाथ खून से रंगे हुए मालूम पड़े। उसे दिखाई पड़ा कि मैंने जीवन भर जो किया वो पाप नियत निश्चित रूप से पाप है। मेरा सारा धन खून से निचड़ा हुआ है। लाखों लोग मेरे कारण मरे और कटे, अब मैं क्या करूं? वो मरते वक्त घबराया होगा कि अब से आज जवाब देना पड़ेगा। परमात्मा के आमने सामने मैं कैसे करूंगा? तो प्रायश्चित करने के लिए उसने नोबेल प्राइज शुरू की। सारी संपत्ति को उसने ट्रस्ट बनाया और निश्चित ही उसने काफी संपत्ति इकट्ठी की होगी। प्रत्येक वर्ष हर विषय में नोबेल प्राइज दी जाती और एक एक नोबेल प्राइज करीब 18 लाख रुपया एक एक नोबेल प्राइज के साथ मिलता है। और इसने इंतजाम ऐसा किया है कि ये सदा चलता रहेगा। ये सिर्फ ब्याज से चल रहा है। ये करोड़ों रुपए जो प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं सिर्फ ब्याज है उसकी संपत्ति का। उसने तो प्रायश्चित किया है, मगर किसी ईसाई में तो ये हिम्मत होनी चाहिए कि इस खून से भरे हुए पैसे को, इस लहू लुहान हाथ से दिए गए पैसे को लेने से इनकार कर दे। और ऐसा नहीं है कुछ कि प्रायश्चित करके नोबेल ने अपने कारखाने बंद कर दिए। कारखाने जारी रहे। यही तो मजा है तथाकथित धार्मिक लोगों का। गंगा भी नहा आते हैं, पाप से छुटकारा भी हो गया। जब पाप से छुटकारा हो गया तो फिर पाप करने की छूट हो गई। अब फिर करो, फिर नहा लेना गंगा। कारखाने भी जारी रहे, बम भी बनते रहे। वो उसके बेटे संभाल रहे हैं, वो उसके बच्चे संभाल रहे हैं, और उसने जो कमाई की थी उसने उसका ट्रस्ट भी बना दिया है। उससे पुरस्कार भी बढ़ते रहेंगे। शांति का पुरस्कार भी मिलता है, सेवा का पुरस्कार भी मिलता है, वैज्ञानिक शोधों के लिए पुरस्कार मिलता है। और मिलता है किसकी संपत्ति? इस सदी के सबसे ज्यादा बड़े हत्यारे आदमी की संपत्ति से। उसने तो गंगा नहा ली, ठीक, मगर गंगा नहा लेने से भी कृत्यों में कोई भेद नहीं पड़ता। वही के वही कृत्य जारी रहते। मगर ईसाई में भी कहां इतनी हिम्मत होती? और उससे भी कहो तो वो भी कहेगा क्या बकवास कर रहा है। छोटे बच्चों में स्पष्ट रूपे देखने की क्षमता होती, आर पार देख सकते। एक छोटा बच्चा चर्च से घर आया, उसकी माँ ने पूछा आज पादरी ने क्या पढ़ाया? उस बच्चे ने कहा आज पादरी ने बताया मोसेस के संबंध, कि जब मोसेस इजिप्त से अपने अनुयायियों को लेकर आया और बीच में समुद्र पड़ा, तो उसने अपने सारे इंजीनियर्स लगा दिए, बड़ी बड़ी दीवारें उठाई इंजीनियरों ने, समुद्र को दो हिस्सों में काट दिया। दुश्मन पीछा कर रहा है और उसकी सेनाएं और उसके मित्र सब उन दीवारों को पार करके, उन दीवारों के बीच से गुजर के समुद्र को पार कर गए। और जैसे ही वो इस पार हुए और दुश्मन की सेनाएं पीछे आई कि दीवारें एकदम गिर गई। इस ढंग से दीवारें बनाई गई थी कि इंजीनियरों ने बटन दबाया कि दीवारें गिर गई, समुद्र अपनी जगह हो गया दुश्मन उस पार और मूसा और उसके अनुयायी इस पार। माने कहा कि सच में तेरे पादरी ने ये कहानी तुझे सुनाई? उसने कहा मम्मी अब तुमसे क्या कहना, जिस ढंग से उसने सुनाई अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम मानोगे ही नहीं, इसलिए मैं उसको वैज्ञानिक बना के सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ सके और तुम मान सको। उसने तो बिल्कुल फूल जलूल गप्प मार रहा था, वो तो कह रहा था कि मौजूद आए न इंजीनियर न स्थापत्य के जानकार न कोई एकदम चमत्कार हुआ, परमात्मा ने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिए, ये कहीं हो सकता है? और वो निकल गए बीच में से, समुद्र खुद खड़ा रहा कटा हुआ, और जब वो निकल गए तो परमात्मा ने दूसरा चमत्कार किया, समुद्र को वापस जोड़ दिया। उसने तो ऐसी झूठ कहानी सुनाई थी, मगर ये तो मैं तुमको ढंग से सुना रहा हूं। बच्चे देख लेते हैं कि कहां की बात झूठ हो रही, कहां तक बात सच हो रही। छोटे बच्चों से कहो कि जीसस का जन्म हुआ था कुंवारी कन्या से, वो भी चकित होकर सुनते हैं ये बात। एक बच्चा अपने बाप से पूछ रहा था कि मैं कहां से आया, बाप बैठा अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा है बाहर। इससे छुटकारा पाने के लिए माँ बाप ने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए खूब कहानियां गढ़ी हुई। कोई कहता परमात्मा छप्पर से डाल देता है, कोई कुछ। सामने से बगुला उड़ा जा रहा था, बाप ने कहा ये बगुला देखता है, बगुला ही तुझे लाया। उस लड़के ने कहा कि डैडी इसका ये मतलब कि तुम जो हरकत है मम्मी के साथ करते हो वही बगले के साथ भी करने शुरू कर दे। शर्म नहीं आती? अगर मम्मी को पता चल गया तो ऐसी मुसीबत खड़ी होगी। और मैं मम्मी को बताऊंगा, तुम क्या क्या काम में लगे हुए हो। बच्चे भली भांति जानते हैं लेकिन हम बच्चों की आंखों में धूल झोंक के चले जाते, हम कुछ भी उनको समझाते चले जाते और सोचते हम धूल झोंकने में समर्थ हो रहे। बच्चे हंसते मगर जल्दी वो भी हमारी बेईमानी के शिकार हो जाते, उन्हें भी अपनी प्रतिभा खोनी पड़ती। मेरे गांव में मेरे पिता के एक मित्र थे पंडित भागीरथ प्रसाद द्विवेदी, वो गांव के बड़े प्रतिष्ठित वैद्य थे और वैद्य से भी ज्यादा उनका घर ब्रह्मज्ञानियों का अड्डा था। वहां सत्संग चलता ही रहता था, कभी कोई महात्मा है कभी कोई महात्मा है, कभी करपात्री जी ठहरे हुए हैं, कभी शंकराचार्य आए हुए हैं, कभी कोई और बाबा आए हुए हैं। मतलब ये कि शायद ही कभी ऐसा होता हो उनका घर खाली हो और वहां सत्संग जारी रहता है। मैं भी वहां पहुंच जाता, मुझे देख के वो मुझे पास बुलाते कहते देखो बिल्कुल चुपचाप बैठना, कुछ प्रश्न वगैरह नहीं करना, बड़े जब हो जाओगे तब सब समझ में अपने आप आ जाए, अभी प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। मगर मुझसे रहा ना जाता जब मैं बेवकूफी की बातें सुनता है। तो मुझसे रहा ना जाता, हालांकि वो मुझ पर गुर्राते, आंखें दिखलाते, मगर फिर मैं उनकी तरफ देखते ही नहीं। फिर तो महात्मा से मुझे जो कहना होता कह लेता। धीरे धीरे उनके घर आने वाले सारे महात्मा, करीब करीब भारत के सारे महात्मा, महात्माओं से मेरा परिचय बचपन से उन्हीं के घर हुआ, वो भी मुझे जानने लगे। वो उनसे कहते कि देखो ये छोकरा नहीं आना चाहिए, ये आया कि ये कुछ ऐसी बात पूछेगा, पूछेगा ही कि जिसमें झंझट खड़ी होती है और दूसरे लोगों पर भी प्रभाव कम होता है। इसको डांटो डपटो भी मानता भी नहीं, डांटने डपटने से ये और उल्टा तेजी में आ जाता है। अगर इसको गुस्सा हो जाओ तो ये कहता है कि ये कैसा महात्मा बन जाए, बस जरा से मैं गुस्सा आ गया और अभी समझा रहे थे अक्रोध और भूल ही गए, खुद ही क्रोध में आ गए और अभी कह रहे थे कि मनुष्य को जल में कमलवत रहना चाहिए और अब क्या हुआ, जरा चाबी घुमाई तो भूल ही गए कि जल में कमलवत रहना, एकदम डुबकी मार गए जल में। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। तो मेरे पिता को खबर भेज देते थे कि महात्मा आए आज हमारे घर में, तुम्हारे बेटे को पता ना चले। मगर मैं उनके घर के सामने से दिन में दो दफा निकलते ही था और उनकी पत्नी महात्माओं के खिलाफ स्वभाव था, क्योंकि उसको इनकी सेवा करते करते थक मरी थी वो, और एक से एक मूलों की सेवा उसको करते करते। तो अगर मुझे पता भी नहीं चले, उनकी पत्नी खबर भिजवा दे कि बेटा तू आ जाना, लगा दे इसको ठिकाने, जो मैं तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो पति देव के पीछे। उनकी पत्नी महात्माओं से भी ज्यादा मेरी सेवा करती, माल पुए खिलाती, ये करती, बिल्कुल ठिकाने लगा दे इस महात्मा, ऐसा ठिकाने लगाओ कि कभी आए नहीं वापस। तो मैं भी उनसे कहता कि मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं था, संदेश आपके घर से ही मिला है। वो कहते कि भेजा होगा मेरी पत्नी ने, मैं जानता हूं उसको, वो तेरे पक्ष में, वो क्यों तेरे पक्ष में वो भी मैं जानता हूं, वो मुझसे बदला ले रही तेरे द्वारा। मैंने कहा तुम अपने महात्माओं को क्यों नहीं कहते कि जवाब क्यों नहीं देते, सत्संग का मतलब ही ये है कि जवाब दे दो। और मैं कोई कठिन सवाल नहीं पूछता, सीधे साधे सवाल पूछता हूं। और एक महात्मा समझा रहे थे कि राम सिंह जी सोने के हिरण के पीछे भागे, तभी रावण आया और सीता घुसुरा ले गया। मैंने कहा ठहरो, तुमने रामचंद्र जी को इतना बुद्धू समझा है, उनको भी इतनी अकल नहीं, गधे से गधे आदमी को ये अकल होती है। अगर मुझे भी, मैंने बट गवान समझो, मुझे भी अगर सोने का हिरण दिखाई पड़े तो मैं मानूंगा नहीं कि सच्चाई हो सकती, हिरण कहीं सोने के होते। तुम अपने ही कहो, अगर तुम्हें कहीं रास्ते पे हिरण दिखाई पड़ जाए और सोने का, तुम उसके पीछे जाओगे? कि नहीं मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तुम्हें तुम सोचते हो रामचंद्र जी तुमसे भी ज्यादा गए बीते थे, सोने के हिरण के पीछे चले गए, सोने के कहीं हिरण होते, इतनी अकल तो उनमें होनी चाहिए। अरे जो कहते हैं कि सारा जगत मृग मरीच का है, वो मृग की ही मरीचिका में आ गए, हद हो गई। जवाब नहीं है तो बेचैनी खड़ी होती, पसीना छूट जाता, गुस्से में आ जाते। मेरा अपना अनुभव यही है कि छोटे बच्चों को अगर मौका मिले, उन्हें हम मौका ही नहीं देते, हम उन्हें डांट टपट के रखते, अवसर ही नहीं देते। नहीं तो तुम पाओगे तो उनके पास से ताजगी और उनके पास से मौलिक सूझबूझ दृष्टि, और हम अगर उनको सहारा दें तो हम उनकी दृष्टि को निखार सकते, उसे बलवान बना सकते। छोटे बच्चों के पास जो चिंता है, अब तक हमारी सारी चेष्टा उसे नष्ट करने में लगी रही, इसलिए मनुष्य जाति इतनी मूढ़ है, अन्यथा बुद्धों से भरी होती और बुद्धों से भर सकती है पृथ्वी, मगर हमें काम बच्चों से ही शुरू करना पड़ेगा। और जब तक हम बच्चों की प्रतिभा को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम मनुष्य को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। चौथा प्रश्न, भगवान आपके पास आते आते मेरी बुद्धि खो गई, मैं क्या करूं? प्रेम चेतन, यह तो होना ही चाहिए। जो होना था वही हुआ है, लेकिन तुम शायद मन में अपेक्षा और ही लेके आए होगे। मेरे पास जो लोग आते हैं प्रारंभ में, वो यही सोच के आते हैं कि ज्ञानी होकर लौटेंगे, थोड़ा ज्ञान लेकर लौटेंगे। नए नए लोग जो प्रश्न मुझे लिखते हैं उनमें यही होता है कि भगवान हमें ज्ञान दे। ज्ञान तुम्हारे पास काफी है, जरूरत से ज्यादा, वही तुम्हारे प्राण ले रहा है। सदगुरु वह है जो तुम्हारा ज्ञान छीन ले। ज्ञान तो तुम्हें दे दिया है न मालूम किन किन ने, सब तुम्हें ज्ञान देने में लगे हुए, माँ बाप दे रहे हैं, पड़ोसी दे रहे हैं, जो मिले वही ज्ञान दे रहा है। ज्ञान देने में कोई कमी? तुम लो लो ना लो, ये तुम्हारी मर्जी, मगर देने वाले दिए ही चले जाते। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त दी जाने वाली चीज सलाह है, हर कोई देता है। तुम ना भी मांगो तो लोग देते, तुम नहीं लोगे ये भी जानते फिर भी देते, और ऐसी सलाहें देते हैं जो उन्होंने खुद नहीं मानी अपने जीवन में, वो भी तुम्हें दे रहे हैं सलाह। सलाह देने में तो लोग बिल्कुल ही कृपण नहीं होते, कंजूस नहीं होते, मगर सदगुरु सलाह नहीं देता, ज्ञान नहीं देता, बुद्धि नहीं देता, बुद्धि छीन लेता है। जिसको तुम बुद्धि समझते हो उसको छीन लेता है। अभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम्हारी अभी तो सब उधार है, बाकी इसके छिन जाने पर तुम्हारी अपनी निजता अविष्कृत होती, तुम्हारे भीतर अंकुरित होती है प्रतिभा, तुम्हारी मेधा बढ़नी शुरू होती, उसमें अंकुर आते, पत्ते लगते, फूल खिलते। ये तो अच्छा हुआ, मगर तुम्हें अड़चन हो रही होगी क्योंकि तुम आए कुछ और ख्याल से और हो गया उल्टा। सदगुरु के पास होना है तो मामला ही उल्टा। इसलिए तो जो चालाक है, चालबाज, वो भागे भागे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, बचे बचे रहते हैं, बचने के न मालूम कितने उपाय खोज लेते हैं, कितने बहाने खोज लेते, कितने तर्क जाल बिछा लेते अपने चारों तरफ। इसलिए तो मेरे जैसे व्यक्तियों के खिलाफ इतनी झूठी अफवाहें उड़ाई जाती, वो इसलिए उड़ानी पड़ती है, उनके पीछे मनोविज्ञान है और उनको मानने वाले लोग मिल जाते हैं, मानने के पीछे भी अर्थ है। कौन उन झूठी अफवाहों को मान लेता है? वही मान लेता है जो बचना चाहता है, उन झूठी अफवाहों को मान के वो अपने को भरोसा दिला लेता है, जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे आदमी के पास क्या जाना है? क्या हम पागल हैं जो ऐसे आदमी के पास चले? जो आ जाता है यहां वो गलत कारणों से आता, अक्सर तो गलत कारणों से ही तुम आओगे। तुम्हारे पास ठीक कारण कैसे हो सकते हैं? रमन महर्षि से एक जर्मन प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूँ, अध्यात्म सीखने आया हूँ। रमन महर्षि ने कहा फिर तुम कहीं और जाओ, अगर सीखना है तो कहीं और जाओ, अगर भूलना हो तो यहाँ रुको। जितना तुम्हें अध्यात्म आता है वो भी यहाँ भुलाना हो तो रुक जाओ, भुलाने के काम में कर दो। मेरा काम भी यही है कि तुम्हारी स्लेट पट्टी को साफ कर दूं। मैं जो उत्तर दे रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तो एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल लेने वाली बात। एक कांटा तुम्हें लगा है वो दूसरे कांटे से निकाल रहा हूं, फिर दोनों कांटे फेंक देने। मगर प्रथम का प्रेमचर्म ये झंझट होती, जब उल्टा हो जाता तुम आए कुछ सोच के हो गया कुछ, तुम आए फिर सोच के कि आवागमन से छुटकारा पाना, और यहाँ आके तुम्हें पता चला कि ये बात ही मूर्खतापूर्ण, छुटकारा किसी चीज से नहीं पाना, छुटकारा पाने का ख्याल ही मौलिक रूप से जीवन विरोधी है। तुम आए थे ज्ञान इकट्ठा करने कि थोड़े ज्ञानी होके लौटोगे, थोड़े पंडित होके लौटोगे, यहाँ आके पता चला कि पंडित मूर्ता को छिपाने का उपाय, पंडित से तो बेहतर है अज्ञानी, तो स्वभाव का एकदम घबराहट होती कि तो सब उलट पुलट हुआ जा रहा है। चंदूलाल को उदास देखकर नसरुद्दीन बोला कि क्या बात है भाई, बड़े उदास लग रहे हो। चंदूलाल बोले क्या बताऊं यार, नहीं पूछो तो अच्छा है, आजकल तुम्हारी भाभी के मोटापे की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। बात तो यहाँ तक बढ़ गई है कि सड़क पर उसके साथ निकलता हूँ तो लोग कहने लगते हैं कि भाई चंदूलाल माता जी को कहाँ ले जा रहे हो। यह सब सुनकर तो मैं शर्म से गड़ जाता हूँ। दुनिया भर के यम नियम व्रत उपवास जो भी बन सका किया, मगर उसका मोटापा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। और जब से उसे झाड़ू वाले बाबा से झड़वाया तब से तो और भी मोटी होनी शुरू हो गई। अब तो तुम्हारा ही सहारा है, यदि तुम्हें इस संबंध में कुछ पता हो तो बताओ। नसरुद्दीन कुछ क्षण तो आंख बंद किए सोचता रहा, फिर बोला ऐसा करो तुम एक महीने के लिए उन्हें हॉर्स राइडिंग करवाओ, खुदा के फजल से शायद दुबली हो जाए। एक महीना बाद चंदूलाल जाते हुए दिखे तो नसरुद्दीन ने रोक कर पूछा क्यों भाई चंदूलाल कुछ हुआ? चंदूलाल बोले हाँ मित्र बिल्कुल सूख कर आधी रह गई। नसरुद्दीन तो प्रसन्नता पूर्वक बोले कि देखो मैंने कहा था ना। चंदूलाल बीच में ही बात कर काट करके बोले कि मियां मैं तुम्हारी भाभी की नहीं घोड़ी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सूख कर आधी रह गई, भाभी तो जैसी थी उससे दुगनी हो गई। जब उल्टा हो जाएगा तो तुम चौंकोगे तो ही, हैरानी तो तुम्हें होगी, तुम क्या सोच कर आए और क्या हो गया, इसलिए पूछते हो मैं क्या करूं। अब मत पूछो, बुद्धि खो गई, अब ये कर्तापन भी जाने दो। कितना बड़ा विराट जिस ऊर्जा से चल रहा है उसी ऊर्जा के अंग तुम हो, उसको ही चलाने दो, तुम्हें भी चलाने दो। अब कहो कि जो तेरी मर्जी, जो करवाए वह करो, खुद करता ना रहो। बांस की जैसे पोंगरी होती बोली ऐसे हो जाओ, गीत गाए जो गाए, गुजर जाने दो गीत उसका। संन्यास का यही अर्थ प्रेम चैतन्य, अपने को खो देना और परमात्मा के हाथों में इस तरह छोड़ देना कि जो करवाए उससे ही राजी, जो कर रहा है वही शुभ, वही सुंदर। तुम चकित होगे, अपूर्व आनंद की वर्षा हो जाएगी, प्रसाद ही प्रसाद के फूल खिल जाएंगे, ऐसी सुगंध उठेगी, ऐसा संगीत जगेगा तुम्हारे भीतर कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बुद्धि अतीत मामला है, यह कर्ता के पार की बात है, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं, ये विराट के साथ अपने को एक कर लेने का राज है। लहर अपने को सागर से अलग समझे कि बस उपद्रव में पड़ी, और सागर से अपने को एक जाना कि सब उपद्रव शांत हुए, समाप्त हुए। अच्छा हुआ तुम्हारी बुद्धि खो गई, धीरे धीरे तुम भी गलोगे और खो जाओगे। यहाँ अगर बने ही गए, भाग ना गए, तो निश्चित खो जाओगे, और तब जो शेष रह जाता वही परमात्मा है। इसलिए तो पलटू ने कहा ना कि मैं पहले ही सचेत किए देता हूँ, दीवाल कह कहा इस पर चढ़ के मत झांकना, मत कोई झांकन जाए, क्योंकि जिसने भी झांका वो खो गया। खोने की हिम्मत हो तो कोई झांके, मिटने की हिम्मत हो तो कोई झांके, मगर मिटने में कोई मिटता थोड़ी, वस्तुतः मिटने में ही पहली बार तुम होते हो। बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती। हो गई बुद्धि, अच्छा हुआ, यूं थी भी तो क्या कर लेते, क्या कर लिया था बुद्धि से, क्या पा लिया था। दुखी देती थी, कांटे की तरह गढ़ती थी, चुभती थी, और भी कुछ बची हूँ कांटे जाने दो, अहंकार बचा है अभी भी, क्योंकि पूछ रहे अब मैं क्या करूं, अब ये मैं भी जाने दो, अब ये कर्ता भी जाने दो, अब चल ही पड़े तो क्या रुकना, अब चल ही पड़े तो क्या पीछे लौट कर देखना। पांचवा प्रश्न, भगवान उस फल दी मैनु सख्त जरूरत है, जो कलाप सीता मैया और फली भाई को देने के लिए माँ लक्ष्मी से कह रहे थे, सदगुरु साहब तुसी मैनू क्यों भूल गए। संत महाराज, मुझे क्या पता, कि तुम भी अब वृद्धावस्था की अवस्था में आ गए, छका तुमने बता दिया। सीता मैया ने तो पत्र लिखा है कि भगवान आपने कहा उसके पहले ही मैंने वो फल खा लिया, और जब से वो फल खाया है बस ऊपर ऊपर तो बूढ़ी दिखती हूँ, भीतर तो बच्ची ऐसी हो गई, मेरी ये बात सच, नाचती फुदकती रहती। सीता मैया को तुम देखोगे तो तुम मानोगे ये बात, नाचती फुदकती रहती, और फली भाई भी खा चुके, कहें कि ना कहें, ये राज की बातें हैं, कह देने जरूरी भी नहीं है। सीता मैया नहीं रोक पाई, कह गई, स्त्रियों से कुछ बातचीत की नहीं, इसलिए कहते हैं जो बात पूरे गांव में फैलानी हो किसी एक स्त्री को बता दो बस, फिर तुम चिंता छोड़ो, 24 घंटे में पूरे गांव में अपने आप फैल जाएगी, अखबार में छपवाने की भी जरूरत नहीं, एक स्त्री को बता देना पर्याप्त है। हाँ, बताते वक्त इतना जरूर कह देना कि भाई किसी और को ना बताना, फिर तो निश्चित ही समझो गारंटीड है मामला। अखबार में कोई पढ़े ना पढ़े विज्ञापन, फली भाई भी खा लिए मगर चुप, पुरुष छिपा सकता है बातों को, चुप्पी साधे, कुछ कह ही नहीं रहे, मुस्कुरा लेते हैं बैठे बैठे, यही सामने बैठे मुस्कुरा रहे। इसकी तमैया ने हमारा भी राज खोल दिया। संग महाराज तुम सीता मैया से मिलो, उसे पता है कि कौन सा फल खाना है। इसलिए तो आदमी ने कपड़े ईजाद किए, अगर कपड़े न होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर कपड़े न होते, स्वामी अगे भारती ने सुझाव दिया कि भगवान ये शुभ होगा, सुंदर होगा कि जो लोग भी आए वो कपड़े दरवाजे पे ही छोड़ दें और सभा में दिगंबर होकर बैठे। तो ये छुरा इत्यादि फेंकने वाले छुरा वगैरह नहीं ला सकेंगे। बात तो बड़े पते की है, यूं अगे भारती थोड़े झक्की मगर कभी कभी पते की बात कह देते। मुझे तो झक्की और मजा आ जाएगा, अखबारों में तहलका मच जाएगा। सोचेंगे आगे, विचारेंगे, इसमें मामला ठीक है, बस गड़बड़ ये हो जाएगी। जब से अगर ये बात हो गई होती तो फली भाई और सीता मैया का जब नाम लिया तो मैंने संत महाराज का भी नाम लिया होता। कपड़े अगर न होते, कपड़े की भ्रांति से मैं समझा कि संत महाराज अभी काफी दूर है बुढ़ापे से, देखो कपड़ा कैसी भ्रांति पैदा करते। चंदूलाल एक महिला को अपना बगीचा घुमा रहे थे। महिला बड़ी बेचैन थी, सर्दी की सुंदर सुबह, मगर उसको पसीना आ रहा था क्योंकि चंदूलाल की पतलून के बटन खुले हुए थे और महिला परेशान थी कि कहीं और कोई ना आ जाए, और कहे तो चंदूलाल से क्या कहे। और तभी देखा कि तीन चार आदमी दरवाजे से प्रवेश किए, उस महिला ने कहा मारे गए, अब तो कहना पड़ेगा। तभी उसने कहा कि गुण की तरकीब निकालनी पड़ेगी, महिलाएं ईजाद करने में होशियार होती और बातें ईजाद करनी हो तो उनका कोई मुकाबला नहीं। उसने कहा कि सेठ चंदूलाल, आपकी गैरेज का दरवाजा खुला हुआ है, मगर चंदूलाल भी सिद्ध पुरुष है, उनकी अकल में कुछ ना घुसा, अकल हो तो कुछ घुसे। वो बोले गैरेज का दरवाजा खुला हुआ, तो मेरी नई मर्सिडीज गाड़ी दिखाई पड़ रही कि नहीं। तो उस महिला ने धक्के देखी, असली मर्सिडीज गाड़ी, अरे वो ही एम्बेसडर गाड़ी दिखाई पड़ रही जिसमें बाबा आदम अगन के बगीचे से निकले और जिसके चारों टायर पंचर और जिसको बैलगाड़ी भी कहने में शर्म आए, कहां की मर्सिडीज लगा रखी। तब उनको होश आया कि माजरा क्या है, जल्दी से अपने बटन बंद किए। संत महाराज तुमने खुद ही कह दिया, कहते हो सदगुरु साहब तुसी मैनू क्यों भूल गए, ये कपड़ों की बदौलत भैया। मगर कुछ बात नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, सीता मैया से मिलो, ध्यान ही वह फल है जो ऐसा ताजा कर जाए, जो सदा के लिए युवा कर जाए। ध्यान को जिसने चखा, फिर न मौत है न बुढ़ापा है। शरीर तो बूढ़ा होगा और शरीर तो मरेगा भी, वो तो शरीर का गुण धर्म है, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन तुम न कभी जन्मे हो और न तुम कभी मरोगे। तुम न कभी बच्चे थे, न तुम कभी जवान हुए, न तुम कभी बूढ़े होगे। तुम तो शाश्वत हो, तुम तो अजर अमर हो, मगर तुम्हारे इस होने का स्वाद ध्यान के फल से ही लगता है। ध्यान का फल चखो, सीता मैया चख रही, फली भाई चख रहे, और लोग चख रहे, और संत महाराज चख तो तुम भी रहे हो, कह नहीं रहे। लोभी हो, चख भी रहे हो, सोचा हुआ है शायद कहीं और भी तो फल नहीं है, नहीं तो हम ये ध्यान को ही चखते रहे और लोग आगे और भी कुछ चख रहे हो, समाधि वगैरह चख रहे हो, तो पूछ ही लेना उचित है, नहीं तुम ठीक रास्ते पे चल रहे हो। इसी रास्ते से वह क्रांति घट जाएगी जहाँ सब ताजा हो जाता है, सदा के लिए ताजा हो जाता, फिर कभी बासा होता ही नहीं। आखिरी प्रश्न, भगवान मैं ज्योतिष छोड़कर कभी हो जाऊं तो कैसा रहे? पंडित कृष्णदास शास्त्री तुम कोई झंझट नहीं पढ़ने को आतुर हो तो तुम्हारी मर्जी, जब ज्योतिष ही नहीं चल रहा तो कविता क्या खाक चलेगी। ज्योतिष तो इतने मूल है कि चल ही जाना चाहिए, अगर वो भी नहीं चल रहा था तो कविता का मामला तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें इस देश में होने वाले कवि सम्मेलनों का कुछ अंदाज नहीं, तो एक आध तो कवि सम्मेलन में जाकर देखाओ, लोग सारे टमाटर फेंकते हैं कवियों के ऊपर, केले के छिलके फेंकते हैं, सड़े केले फेंकते हैं, अंडे फेंकते, जूते घिसते हैं जब लोग कविताएं पढ़ते हैं फर्श पर, हू हल्ला मचाते हैं, बंद करो का शोरगुल करते, और कवियों को इसी के लिए तो आयोजक पैसा देते, कुछ भी होता रहे तुम सुख दुख में संभाव रखना, तुम तो गीता की स्थिति प्रज्ञ की अवस्था साधे रखना, और कवि भी है कि डटे रहते, जब पैसा लिया तो डटे रहना पड़ता है, कितनी पिटे कितनी कुटे कुछ भी हो जाए। ज्योतिष नहीं चल रहा है, अब तुम्हें कविता की सूझी, तुम कुएं से बचो तो खाई में गिरोगे। भले आदमी कोई काम की बात करो, कविता से क्या हाथ लगेगा? कविता कुछ ऐसी चीज भी नहीं है कि जो चाहे कर ले। कवि पैदा होते बनाए नहीं जाते, बने बनाए कभी कवि नहीं होते, केवल तुकबंद होते। तुकबंदी कविता नहीं है, सच्ची कविता तो जीवन की एक नई शैली का नाम है, ऐसी जीवन की शैली जिसमें सौंदर्य हो, प्रसाद हो, अहोभाव हो। फिर चाहे तुम कविता लिखो या ना लिखो, तुम्हारा उठना काव्य हो, तुम्हारा बैठना काव्य हो, कवि सम्मेलन में संचालक ने सबसे पहले सिने गीतकार को बुलाया, उन्होंने गाया, मेरी माँ है जब बीमार भला मैं कैसे गाऊं। भीड़ में बैठा हुआ एक स्थानीय कवि चिल्लाया, भैया जब हम अम्मा बीमार थी तो तू कवि सम्मेलन में क्यों आया। गीतकार ने गीत को आगे बढ़ाया, घर में टाट भी नहीं टूटी खाट भी नहीं, आवाज आई, यार तू गीत सुना रहा है या घर की इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है। तंग आकर गीतकार ने दूसरा गीत शुरू किया, मेरे देश को बचा लो मेरी जान ले लो रे। अनिमंत्रित लोकल कवि चिल्लाया, मेरी नाक को बचा लो मेरे कान ले लो रे, मुझे गीत ना सुनाओ मेरे प्राण ले लो रे। पब्लिक की फरमाइश पर दूसरा कवि आया और उसने अपना कारवां शुरू किया, स्वप्न झरे फूल से मीच चुभे सूल से, लुट गए सिंगार से भी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, भांग खाए हुए कवि ने पैरोडी बनाई, चोर माल ले गए लोटे थाल ले गए, मूंग और मसूर की सारी दाल ले गए, और हम डरे डरे खाट पर पड़े पड़े सामने खुले हुए किवाड़ देखते रहे। संचालक ने तब एक कवित्री को बुलाया और कहा कि आप आइए और कवि सम्मेलन जमाइए। कवित्री शुरू ही बोली, एक मुद्दस्य हूँ मैं तुम्हें अपने दिल में बसाए हुए। भीड़ में से एक श्रोता चिल्लाया, कितने दिन हो गए जी तुमको नहाए हुए। कहां की झंझट में पंडित कृष्णदास शास्त्री, तुम पढ़ना चाहते, कुछ काम की बात पूछो और झंझट ही लेनी हो तो सन्यासी हो जाओ, झंझटों पर झंझटें आएंगी, मुसीबतों पर मुसीबतों के द्वार खुल जाएंगे। और अब यहां आ गए हो, पहले मुझसे पूछा कि ज्योतिष छोड़ देने का मन होता है, अब पूछते हो क्या कविता करने लगो। न मैं कोई ज्योतिषी हूं न मैं कोई कवि हूं, मैं तो एक ही उपद्रव जानता हूं, संन्यास। सन्यासी हो जाओ, फिर सब मुसीबतें अपने आप टूट पड़ेंगी। क्या छोटे मोटे खड्डों में गिरते हो कविता ज्योतिष, मैं तुम्हें समुन्द्र में ले चलता हूं कि डूबे से डूबे फिर लौटना नहीं। जैसे कोई नमक की पुतली सागर की थाह लेने जाए और जैसे जैसे भीतर डूबे वैसे वैसे गलती जाए, कभी लौटेगी नहीं खबर देने कि थाय मिली या नहीं, थाय मिलते मिलते ही नमक की पुतली सागर में एक हो जाएगी। ऐसा ही संन्यास है, एक उपद्रव से छूटना चाहते हो तो दूसरे उपद्रव में, मैं तुम्हें रास्ता देता हूं मिट जाने का, और तुम ही मिट गए तो फिर कोई उपद्रव नहीं, तुम ही ना बचे तो फिर कोई बीमारी नहीं। तुमने ये बात तो सुनी कि ऐसे चिकित्सक होते कि मरीज को ही मिटा देते, मैं उन्हीं चिकित्सकों में से हूं, मैं बीमारी की उतनी फिक्र नहीं करता, बीमार को ही मिटाने में लग जाता हूं, क्योंकि बीमारी मिट गया तो फिर बीमारी किसको रहेगी, बीमारी तो अपने आप मिट जाएगी, और जब तक बीमार है एक बीमारी से बचोगे तो दूसरी लगेगी, दूसरी से बचोगे तो तीसरी लगेगी, हजारों बीमारियां हैं किस किस से बचते फिरोगे, एक ही चीज जड़ से काट डालो ना। ये कहां का शास्त्रीयन तुमने पकड़ रखा है, आज ही छलांग मारो, मरने दो पंडित को मरने दो शास्त्री को, बीच की बात बचा लो। कृष्णदास प्यारा है, स्वामी कृष्णदास भारती ठीक रहेगा, आज इतना।